ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني نتومي صلى الله عليه وآله وسلم نشوف فرصة هي عظيم كويزا كونجيا ناني وكنا ماما وكنا دادا وكي اسلام katika nafasi ya kwanza kabisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Nasaha yangu ya leo mbele yenu itakuwa inazungumzia hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hii ndio hadithi itakayoanza kuizungumzia na kuangalia faida zinazoambatana ndani ya hadithi hii tukufu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa bidayatun dhibidi, fa kuanza kabisa, rawa shaykhani min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala. Wamepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka katika hadithi Abdullah ibn Umar, Allah amridhie yeye na baba yake, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na nyote mtaulizwa kile ambacho mmekichunga. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. إمام ناي ni mchungaji naye ataulizwa kuna kile ambacho amekichunga. Kisha mtume akaendelea akasema, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, na mwanaume naye ni mchungaji juu ya familia yake naye ataulizwa kuna kile alichokichunga. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها, na mwanamke naye ni mchunga katika nyumba ya mume wake naye ni mwenye kuulizwa kunako kile alichokichunga. والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته, na mwanaume ni mchungaji katika mali ya baba yake naye ni mwenye kuulizwa kunako kile alichokichunga. Mtume alayhi salatu wasalamu akamalizia akasema, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kuna kile mlichokichunga. Hadha alhadithu sharif, hadithi hii tukufu inatupa umuhimu na inatuelezea umuhimu wa uchungaji pale ilipoanza kwa ujumla na kumalizia kwa ujumla. Hadithi hii inatupa umuhimu juu ya kulisimamia swala zima la kuchunga. Pale ambapo muhimu huo unapatikana, mwanzo wa hadithi hii inasema kullukum ra'in, nyote ni wachunga, na mwisho wa hadithi ikasema kulluk fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote vile vile ni wachunga na mtaulizwa kunako vile mlivyovichunga nyote. Kwa hiyo inatupa umuhimu wa swala zima la uchungaji. Na ndani ya hadithi hii yametajwa makundi matatu na aina tatu za watu. Ndani ya hadithi hii kumetajwa makundi matatu na aina tatu za watu. Mtu wa kwanza litamkwa hapa ni al-Imam, imamu. Kundi la pili yametamkwa mume, na kundi la tatu ametamkwa mwanamke, na kundi la nne ametamkwa mtu katika mali ya wazazi wake au ya mzazi wake. Haya ndiyo makundi matatu ambayo manne yametamkwa ndani ya hadithi hii: imamu, mume na mwanamke au mke. Mtu wa tatu ni mtu ambaye msimamizi wa mali ya wazazi wake. Tukianza kabisa kwamba baada ya kuisoma hadithi na kuangalia yanayofungamana katika makundi ya watu, tuanze kuangalia maneno mamoja mamoja au baadhi ya faida zinazopatikana katika hadithi hii. Kwanza kabisa, ma hiya riaya, ni nini maana ya kuchunga? Mtume amesema nyote nyinyi wachunga. Fama hiya arriaya, ni nini maana ya kuchunga? Wanasema na wachuoni, maalumu anna ar-ra'iya huwa alladhi 'indahu ra'iyya. Yajulikana kabisa kwamba mwenye kuchunga ni yule ambaye anao raia. Ay tahta yadihi ra'iyya. Naposema huyu ni mchungaji mwenye kuchunga, maana yake chini yake au chini ya mikono yake kuna raia. Wa aslu ar-ri'ayatu hiya ri'ayatu al-baha'im. Na asili ya kuchunga ni uchungaji wa wanyama. Wa hifdhuha, na kuwahifadhi. Amma yafutu kabiha mina sibai wa nahwi dhalik, au amma yafutu kabiha mina sibai wa nahwi dhalik. Ni kuwachunga wale wanyama. Asili ya kuchunga ni kuchunga wanyama na kuwahifadhi kunako wanyama wale wanaowinda, wa nahwi dhalik, na kuwahifadhi na vitu vingine. Allah Maula subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, kulu war'u an'amakum, ay litadhhabu biha litar'a, ay litaakulu min hadha an-nabat. Allah aliposema kuleni na mchunge wanyama wenu, kwa maana muwapeleke wanyama ili wakapate chakula, miongoni mwa vyakula hivyo ni kupata mimea. Kwa hiyo kulu war'u an'amakum, asili ya neno kuchunga limetokana na uchungaji wa wanyama na vile vile kuwahifadhi na kuwaweka mbali na wanyama wakali wanaotafuna wanyama. Na sivyo hivyo hivyo pia neno riaya, kama wanavyosema washairi, wa mar'a ghanaman fi ardi musabba'atin wa nama anha tawalla ra'yuha al-asadu. Nasema wenye kusema wakizungumzia swala zima la kuchunga, wa mar'a ghanaman fi ardi musbi'atin, na yoyote mwenye kuchunga wanyama katika ardhi yenye wanyama wanaotafuna wanyama wenzao, wanama anha, na akalala huyo mchungaji, tawalla ra'yu hal asadu, atakayesimamia kuwachunga wale wanyama atakuwa ni simba. Hivyo basi, al aslu fi bahimati al an'am annaha tahtaju ila man yar'aha, asili ya wanyama wanahitaji mwenye kuwachunga. Tumeona kwamba hili neno limetokana na uchungaji wa wanyama kwa kauli ya Allah na vile vile kauli ya mshairi. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam alipotamka katika hadithi kullukum ra'in, nyote ni wachunga, atlaqa ala kulli man yu'tamanu ala ra'iyatin min ar-ri'aya wa hum fi hadha al-hadith min al-bashar. Aliposema Mtume alayhi salatu wassalam kunako uchungaji, hapa alikuwa anamaanisha kila mwenye kupewa dhamana ya uchungaji, nao katika hii hadithi wanakusudiwa wanadamu, kwamba hapa anayekusudiwa ndiyo mwanadamu mwenye kubeba masuulia ya kuwa na amana ya uchungaji. Fahum fi hadha alhadithi min albashar, makusudio ya hapa anayekusudiwa uchungaji ni mwanadamu ndiyo atakiwa mchungaji. Baada ya kipengele hicho cha kwanza cha kuangalia kunako hadithi hii, tumeona makundi na tumeona umuhimu wa hadithi hii na tumeona maana ya uchungaji, kwamba uchungaji unakusudiwa katika hadithi ni uchungaji na usimamizi wa mwanadamu, kwamba awe muaminifu na ghaira dhalik. Ndani ya hadithi hii vile vile tunaanza na kuangalia makundi yaliyotamkwa ndani ya hadithi hii. Mtume anasema nyote nyinyi ni wachunga na nyote nyinyi kuulizwa kunako kile mlichokichunga. Akaanza na imamu. Imamu ni mchungaji, naye ni mwenye kuulizwa kuna kwa kile alichokichunga. Al-imam, nini makusudio ya imamu hapa? Anasema al-allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akizungumzia kwamba ni nani imamu anayekusudiwa hapa. Anasema al-imamu Ibn Baz, al-imamu kullu man yuqtada bihi. Imamu ni yule ambaye anayeigwa. Kila yule mwenye kuigwa anaitwa imam. Watu wanamfuata, wanamtizama kauli zake, vitendo vyake. Na vile vile akasema Imam Ibn Bazi, wa kullu mas'ul qalla mas'uliyatuhu au kathura. Na kila mwenye majukumu, sawa sawa majukumu yake yawe madogo au yawe mengi, naye pia ataitwa imam. Kila mwenye kuigwa na kufuata na kufuatwa ataitwa imam. Na kila yule ambaye na majukumu, sawa sawa majukumu hayo yawe ni mengi au majukumu yake hayo yawe ni machache, ataitwa imam. Faqala rahimahullahu, akaendelea kusema Ibn Baz rahimahullah, wa min haqqi ar-ra'iyyati ala imamihim, na miongoni mwa haki za raia juu ya kiongozi wao, imamu wao, an yasusahum bil adli, haki za raia juu ya kiongozi wao, wa awaongoze hao raia kwa uadilifu, fil muamalati war riaya, katika muamala vile vile na uchungaji mzuri. Haki za raia juu ya imamu wao ni kwamba kiongozi awaongoze wale raia kwa uadilifu na vile vile kwa uchungaji uliokuwa na muamala mzuri. Fa innal adla sababun li salahil mujtama, kwa sababu ya uadilifu ni sababu ya kufaulu jamii, wal umma, na vile vile umma mzima unatengemaa na kuwa mzuri na kuwa sawa kwa sababu ya uadilifu. Wa intidhami daulati wa shuuniha, na vile vile taifa na dola linakuwa limejipanga vizuri na mambo yake yanakwenda vizuri pakiwa pamesimamiwa na uadilifu. Uadilifu ni sababu ya kutengemaa na kukaa vizuri jamii, na vile vile kukaa vizuri umma, na nchi inapangika vizuri na mambo yake yanakwenda vizuri. Wa bil adli ta'alu fil qulubi wa tajtami'u al kalima, na kwa uadilifu nyoyo zinaungana na neno la Waislamu linakuwa ni moja. Wa yaqillu sharri wal fasad, na shari inapungua na ufisadi uharibifu pia unapungua. Wal imamu al adil, na imamu ambaye ni mwadilifu, lahu fil adli fadlu kabir, imamu kiongozi ambaye ni mwadilifu ana fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam, sab'atu yudhilluhum Allahu tahta dhillihi yawm al-qiyamah, watu saba ambao watakaopata kivuli siku ya kiyama, siku ambayo kutakuwa kuna hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhana. Mtu wa kwanza ni al-imamu al-adil, ni imamu mwadilifu au kiongozi mwadilifu. Waqala aidan, na vile vile mtume alayhi salatu wasalamu amesema akizungumzia fadhila za imamu kiongozi, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu dua yao hairejeshwi. Watu watatu wanapoomba dua yao hairejeshwi. Mtu wa kwanza kabisa al-imamu al-adil, ni kiongozi mwadilifu. Mtu wa pili waswaimun hina yuftir, ni mfungaji wakati anapofuturu. Wa da'watil madhlum, na vile vile dua ya yule ambaye amedhulumiwa, yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam, Allah subhana anainua juu ya mawingu. Watuftahu lahu abwabu as-samaa, na inafunguliwa katika hayo maombi milango ya mbingu, na Allah subhana anasema wa izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Kwa hiyo mtu wa kwanza ni imam, na tumeona kwamba kwa maneno ya Ibn Baz imamu ni yule kiongozi au kila yule ambaye anayeigwa, yeye ni msimamizi. Na vile vile kila mwenye majukumu, sawa sawa majukumu hayo ni makubwa au yawe madogo, mengi au machache, naye pia ataitwa imam. Na imamu au kiongozi, kama alivyosema Sheikh, kwamba kiongozi naye ana malipo makubwa na fadhila kubwa duniani na kesho akhera. Miongoni mwa fadhila zake na ubora wake huko akhera ni kupata kivuli cha Allah siku ambapo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika hadithi vile vile mtu wa pili ambaye ametamkwa ni mume wa rajulu, na mwanaume ra'in, ni mchungaji ala ahli baitihi, ni mwenye kuchunga familia yake, ni mchungaji wa familia yake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, naye ni mwenye kuulizwa kunako raia wake. Naam, mwanaume ni mchungaji nyumbani kwake, anawachunga wake zake, anachunga watoto wake, na vile vile anawachunga kila wale ambao wako chini yake, miongoni mwa dada, miongoni mwa ndugu, miongoni mwa wadogo zake, miongoni mwa wafanyakazi, anatakiwa kuwachunga, ni kwamba awe anawaamrisha kuwa na adab, na vile vile anawaamrisha kuwa na heshima na watoto. Vile vile analo jukumu la yeye kuwaadabisha adabu ambazo ni nzuri, na yeye mwanaume anatakiwa awalee watoto wake, dada, ndugu, katika malezi ya kumjua Mola wao. Na hii imefanywa na manabii waliopita. Kwa hiyo mwanaume ana jukumu hilo kwenye familia yake, juu ya kuangalia dini zao, na vile vile ahakikishe juu ya familia yake kumjua Mola wao, familia kumjua Mola wao, na vile vile kumjua mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na vile vile kuangalia dini yao, anatakiwa simamie. Na kuisimamia dini yao inatakiwa iwe katika misingi ya itikadi sahihi. Kwa maana ya kwamba mwanaume ndani ya nyumba anatakiwa asimamie swala zima la itikadi sahihi, na atahadharishe kwa makali, na atahadharishe kwa kila njia kila itikadi ambayo ni chafu na ni mbaya, ambayo inayopelekea kuharibu familia yake au kuharibu ndugu zake, miongoni mwa itikadi ambazo ni batili. Na vile vile awaamrishe familia yake juu ya swala zima la swala, na vile vile kuzisimamia sheria za Allah kwa kuzitekeleza, kwani hili limefanyika kwa mitume waliopita. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe familia yako kuswali na vumilia juu ya hilo, waamrishe familia yako juu ya swala, kwenye kuswali, na vile vile vumilia juu ya tabu na misukosuko atakayoipata mwanaume katika kuamrisha ndugu zake. Na vile vile Allah akasema, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat, huyu nabii wa Allah alikuwa akiwaamrisha familia yake kuswali, na vile vile akiwaamrisha juu ya swala zima la zaka. Wa kana 'inda rabbihi marudhiya, na alikuwa mbele ya Mola wake ni mwenye kuridhiwa. Na Mtume alayhi salatu wasalam anasema, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u khamsa sab'un, waamrishe watoto wenu, waamrisheni watoto wenu kuswali nao wakiwa ni watoto wa miaka saba. Wadhribuhum alaiha, na wapigeni kwa kuiacha hiyo swala. Wahum abna'u ashara, na hao watoto wakiwa hali ya kuwa watoto hao wana miaka kumi. Wafarriquhum au wafarriqu bainahum fil madaji'i, na watenganishani hao baina yao kati yao kwenye vitanda. Kwa hiyo mtu wa pili hapa anaonekana ni mwanaume, naye katika hadithi hii, kwa sababu yeye ni masuul, ana majukumu ya kusimamia na kuchunga, anatakiwa angalie mambo haya yote tuliyoyataja hapa nyuma, kuhusiana na kuangalia tabia, na vile vile kusimamia swala zima la watu kumjua Mola wao, kumjua mtume wao, kuijua itikadi ya dini yao iliyokuwa sahihi, na vile vile kuwatahadharisha wanafamilia wake, wanafamilia yake, juu ya swala zima la kuingia katika itikadi chafu mbaya, ambazo itikadi hizo hazijateremshwa ndani yake Qur'ani wala sunna sahihi. Kundi la tatu katika hadithi hii, wal mar'atun, na mwanamke naye, ra'iyatun fi baitiha, ni mchungaji katika nyumba ya mme wake, fi baiti zawjiha, mwanamke naye ni mchungaji, kwa maana ana majukumu ya kuchunga. Mwanamke naye ni mchungaji wa nyumba ya mme wake, na vile vile ni mwenye kuulizwa kwa kile ambacho amekichunga, na anatakiwa wachunge watoto wake sawa sawa, watoto wake wawe wa kiume au watoto wake wawe wa kike, na vile vile awe anamsaidia mme wake katika malezi na kuwaelekeza watoto, na vile vile awe anamsaidia mme wake katika kila anapoghafilika. Mume anapokuwa ameghafilika katika masuala mazima ya malezi, basi mke anachukua fursa ya kumkumbusha au anachukua fursa ya kuadabisha na kulea. Huyo ni mwanamke, anatakiwa awe ni mchungaji wa nyumba yake, nyumba ya mme wake, kwa sababu yeye ni mwenye kuulizwa juu ya hilo, kwa kila ambacho amekichunga, aangalie watoto wake wa kiume, wa kike, jinsi maisha yao ya kila siku, na katika kuwalea aangalie yale ambayo yanaweza kuathiri mambo ambayo yatakaweza kuwatoa katika jada, katika usawa, awatahadharishe watoto wake na akae nao pamoja kwa ukaribu, awaelekeze maelekezo ambayo yanayofaa na ambayo yanamridhisha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Katika swala hili au katika kundi hili la tatu la mwanamke, mwanamke vile vile anatakiwa amsaidie mume wake pale ambapo mume anakuwa ameghafilika katika masuala mazima ya malezi, au labda mume anakuwa amesafiri, basi mwanamke atakuwa ni mwenye kuchukua nafasi ya malezi. Mwanamke nyumbani kwake ni msaidizi wa mume wake katika kuwafanyia wema wazazi wawili. Mwanamke anapokuwa nyumbani kwake, yeye ni msaidizi wa mume wake katika suala zima la kuwafanyia wema wazazi wawili. Na sisi tunafahamu katika sheria yetu kwamba wema siku zote ndani ya Qur'ani hauna aina ya wema, kwamba wema huu ndio unaotakiwa, bali wema unarudia kwenye swala zima la mazoea. Kwamba jambo hili liko linajulikana kwamba ni wema, basi atakiwa mtu alifanye sawa sawa, awe ni mwanaume sawa sawa, awe ni mtoto wa kiume au mtoto wa kike, au mama au mwanamke mwenyewe au mume mwenyewe. Wema midhali ni wema, mtu anayefanywa wema na anauridhia, basi utaitwa ni wema. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe ni msaidizi wa mume wake katika kuwafanyia wema wazazi wawili. Sawa sawa wawe wazazi wawili hao ni upande wa mume, na sawa sawa hao wazazi wawili wawe ni upande wake yeye mwanamke. Na vile vile mwanamke ni msaada kwa mume wake katika kuunga undugu. Pale inapotokea kwamba udugu unaonekana kama unavunjika, unakatika kwa sababu ya maslahi ya kidunia, basi wewe mwanamke wa Kiislamu unatakiwa utumie fursa yako hiyo ya kumsaidia mume wako katika swala zima la kuunga udugu. Usiuache wana udugu kukatika kwa sababu ambazo ni tafiha, sababu ambazo hazina msingi. Mwanamke atakiwa msaidizi kwa mume wake juu ya swala hilo. Na vile vile mwanamke ni msaidizi au ni msaada, na ni msaada kwake au kwa mwanaume katika kila tabia nzuri. Mwanamke anatakiwa awe ni msaidizi wa mume wake katika swala zima la tabia nzuri. Anapomuona mume wake ameanza kubadilika, tabia zake zimekuwa mbaya, hazimridhishi Mola wake, basi mwanamke anatakiwa awe kipaumbele kabisa katika kumwelekeza mume wake. Na mke akiwa hivi, huyu ndiye mwanamke ambaye anaitwa mwanamke mwema. Mwanamke ambaye atatembea katika nyanja hizi tulizozungumza ndiye atakayeitwa mwanamke mwema. Ndiye mwanamke ambaye atakayekuwa ni mwanamke mwenye baraka kwa mume wake na familia yake. Na baraka hizi na wema huu anaupataje? Anaupata kwa kule tu yule mwanamke kuzikimbilia au kuyakimbilia mambo ya kheri. Miongoni mwa mambo ya kheri ni kuunga udugu. Na Mtume alayhi salatu wasalamu amesema, la yadkhulu aljannata qati'ur rahimi, haingii peponi yule ambaye atakayeukata udugu. Na kukata udugu kwa maana kwa zile sababu ambazo sio za msingi, sababu ambazo ni tafiha, hazina haja kabisa. Ukamkata shangazi yako, ukamkata dada wa mume wako, ukaona kwamba hakuna haja kumsemesha wala hakuna kumsalimia. Mwanamke ambaye ni mwema, yote haya anayachunga, na yeye kazi yake ni kuunga udugu. Anapigana asubuhi na jioni pale ambapo kuna furuja, kuna mwanya umetokea baina ya familia mbili, basi yeye hufanya haraka sana katika kufanya udugu kuwa ni kitu kimoja na kuwa pamoja. Vile vile, na miongoni mwa sifa ambazo zinazomfaa mwanamke mwema kuwa ni mwenye kujipamba nazo ni sifa kubwa kabisa. Miongoni mwa sifa ambazo zinazomfaa mwanamke mwema, kwamba ili asifike na ajulikane kwamba ni mwanamke mwema, miongoni mwa sifa ambazo zinazomfaa ili aweze kujipamba nazo ni kuwa amina, kuwa ni mwaminifu. Mu'tamina, kuwa ni mwaminifu, sio mwenye kufanya khiana. Mwanamke ambaye ni mwaminifu, huyo anaingia katika kundi kabisa la wale wanawake ambao ni wema. Kwa dalili juu ya hilo ni hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari. Mtume alayhi salatu wasalamu anasema al-khazinu al-muslimu al-amin. Al-aminu. Al-khazinu al-muslim. Muislamu mweka hazina. Muislamu ambaye anahifadhi, mwenye kuhifadhi ni yule ambaye al-aminu. Ni yule ambaye ni mwaminifu, mwenye kuhifadhi, mwenye hazina kisawa sawa, ambaye ni madhubuti, tena ambaye ni kuaminika. Muislamu ule ni yule muislamu ambaye ni mwaminifu. Allati yumfidhu ma umira bihi. Ni yule ambaye anatoa kile ambacho ameamrishwa. Kamilan, tena kilichokuwa kamilifu. Muwaffiran tayyiban bihi nafsihi. Tena hali ya kuwa anakitoa kile ambacho ameamrishwa, hali ya kuwa nafsi yake imependeza kabisa na furahi. Fayadfa'u ila alladhi umira lahu bihi, anakitoa kile anakitoa alichoambiwa akitoe, kumpelekea yule ambaye ameamrishwa ampe. Na huyu sasa malipo yake ahadul mutasaddiqin, huyu atakuwa na malipo ya wale wenye kutoa sadaka. Muislamu mwaminifu au mweka hazina ambaye ni mwaminifu ni yule ambaye anakitoa kile ambacho ameamrishwa akitoe, hali ya kuwa ni kamili, tena akitoe hali ya kuwa nafsi yake iko safi, bila bugdha, bila hasadi yoyote. Anakitoa na kumpa yule ambaye ameamrishwa kumpa, na huyo atakuwa ni mmoja katika wale wenye kutoa sadaka. Na muislamu hapa, mwanamke naye anaingia katika kundi hilo. Wal hadithu muttafaqun alayhi. Na hadithi nyingine inajulisha juu ya uaminifu wa mwanamke, anatakiwa mwanamke awe mwaminifu, ni hadithi iliyopokea Aisha. Anasema Aisha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha anfaqatil mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsidatin, pindi mwanamke atakapotoa chakula nyumbani kwake akampa mtu, tena akampa chakula kile bila kufanya israfu yoyote, amempa kile kile kiwango ambacho kinamstahiki au ameamrishwa kumpa. Pindi mwanamke anapotoa chakula nyumbani kwake na kumpa mtu bila ya kufanya israfu, bila kufanya maharibifu yoyote, kana laha ajruha bima anfaqat, mwanamke huyo atakuwa na malipo kwa kile alichokitolea, walizaujiha ajruhu bima kasaba ila akhir alhadith, na mume wake naye atapata malipo kwa kile alichokichuma. Walhadithu muttafaqun alayhi. Unaona hapa kwamba yule mwanamke ameamrishwa kutoa kitu na mume wake. Mathalan, mwanamke ameamrishwa atoe jambo fulani, kama ni chakula awape familia fulani, kama ni nyama ameambiwa awape familia fulani, kama ni nguo au ghaira dhalik. Kisha yule mwanamke, kwa sababu ni mwaminifu, ana sifa ya uaminifu, akakitoa kile ambacho ameamrishwa kukitoa bila ya kufanya israfu, kwa maana bila ya kuzidisha wala kufanya maharibifu, mwanamke huyu Mtume alayhi salatu wasalam anasema atakuwa na malipo mbele ya Allah kwa kile alichokitoa, na vile vile mume wake naye atakuwa na malipo kutokana na kile ambacho amekichuma. Na hadha alhadithu muttafaqun alayhi. Katika swala zima hili la mwanamke, na katika wasia ambao mwanamke anatakiwa apewe, mwanamke ambaye ni mwema, ambaye anajua masuhulia na majukumu ya nyumbani kwake, mwanamke huyo katika wasia ambao anatakiwa apewe na ambiwe, ni kuto kumkatalia mume wake tendo la ndoa bila ya kuwa na udhuru wa kisheria. Miongoni mwa wasia ambao mwanamke mwema anatakiwa aambiwe na ausiwe mara kwa mara na akumbushwe, ni kuto kumkatalia mume wake tendo la ndoa bila ya kuwa na udhuru wa kisheria. Na dalili juu ya hilo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, pindi mume atakapomtaka mke wake kitandani, fa'abat, kisha yule mwanamke akakataa, fabata ghadubana 'alayha, mwanaume yule akalala usiku ule hali ya kuwa amekasirika, amemkasirikia mke wake, la'anataha al-mala'ika hatta tasbaha au hatta tusbiha, malaika watamlaani yule mwanamke mpaka atakapoamka asubuhi. Walhadithu muttafaqun alayhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nini? Kwa nini anapata mwanamke huyu anapata laana? Kwa sababu gani mwanamke huyu anapata laana? Ni kwa sababu ndoa imejengeka ndani yake, ndoa katika misingi ambayo imejengeka ndani yake imejengeka na misingi ya kufahamiana na vile vile kupendana, na vile vile kuoneana huruma, na vile vile kuishi kwa wema, na vile vile kumpa kila mwenye haki haki yake. Hivyo ndivyo ndoa imejengeka. Kwa sababu mwanamke huyu ni mwema, na vile vile ni muaminifu, na anajua majukumu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo jambo kama hili kwake atakuwa ni mwenye kujiepusha na atajiweka mbali. Na hii laana haitakuwa pindi akiwa na udhuru. Kama mwanamke ana udhuru wa kisheria, hatoambiwa kwamba laana hii itampata. Na miongoni mwa udhuru wa kisheria ni kama funga zile za wajibu, mwanamke anafunga za wajibu, au mwanamke ana maradhi, yale maradhi yanamzuia kufanya tendo la ndoa, basi mwanamke huyu hatopata laana. Lakini yule ambaye hana udhuru wa kisheria, basi tu labda asubuhi amekerwa, amejibiwa majibu mabaya, hajamridhisha, au amemwagiza kitu fulani hajaleta, basi akamwadhibu kwa kitendo hicho, basi kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam atakuwa mwanamke huyo amepata laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika. Basi ni wajibu juu ya wazazi na walezi kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwahimiza watoto sawasawa, watoto wa kiume na watoto wa kike, juu ya kujiweka mbali na utandawazi. Vile vile mwanamke huyu ndo majukumu yake, yeye ndo masuul. Mwanamke huyu ndiye mwenye majukumu ya kulea familia baada ya mume kuwa hayupo, yeye ndo anabakia nyumbani. Sasa mwanamke huyu kwa kuwa ni mwanamke mwema na anajua kwamba ana majukumu katika mambo ya wajibu ambayo anatakiwa yafanye, ni katika swala zima la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile mwanamke huyu mwema ambaye ni mwaminifu anatakiwa awahimize watoto wake sawasawa, watoto wake ni wa kiume au watoto wake ni wa kike, awahimize juu ya kujiweka mbali na suala zima la utandawazi, awaweke mbali au awahimize sana watoto wake na familia yake juu ya suala zima la utandawazi. Na utandawazi hili ni ismu n'am, ni jina la ujumla, limeshamili na limekusanya kila yale ambayo yametanda kwa sasa hivi na yamekuwa wazi, miongoni mwa masaili ya simu, miongoni mwa masaili ya interneti wa ghaira dhalika, na vinginevyo katika mambo ambayo yamekuwa ni pumbazo kwa vijana, yamekuwa yanawaporomoshea maadili yao, yamekuwa yanawatoa utu wao. Kwa hiyo mwanamke mwaminifu, kwa sababu yeye ni mwaminifu wa nyumba yake, ni mwaminifu wa familia yake, basi katika hili itakuwa amesimama kidete na amesimama kisawasawa katika kuharakisha au na kuwahimiza watoto wake juu ya kujiweka mbali na swala zima la utandawazi. Na ni wajibu kwa wazazi au kwa mwanamke huyo kuwabainishia watoto makosa yanayopatikana katika utandawazi, na vile vile hatari ambazo zinapatikana humo ndani. Mzazi kama yeye au mwanamke mwema mwenye majukumu, basi lazima amuelezee mwanae, mwanangu, binti yangu, humu ndani kuna mafsada mabaya, kuna maharibifu mabaya, awekee bayana. Na vile vile awaambie hatari inayopatikana miongoni mwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawakinga familia hiyo na shari ya mitandao hiyo na vitu ambavyo vinavyotoa katika maadili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi wale ambao mmeamini, ziokoeni nafsi zenu na za familia yenu na moto. Na kubwa katika yote ni kuwakinga watoto. Katika kubwa yote haya tuliyozungumza, lile kubwa ambalo mwanamke mwaminifu atakiwa alisimamie ndani ya nyumba yake ni kuwakinga wanafamilia na swala zima la ushirikina na uzushi. Katika mambo ambayo mwanamke mwaminifu ambalo anatakiwa alisimamie kwa kidete kisawasawa kwa umri wake na miaka yake, ni kuwakinga familia yake na swala zima la ushirikina. Mambo ya ushirikina yote yatakiwa awakingie watoto wake. Mume naye asiingie huko, watoto wake wasiingizwe huko, bali hata kama ana uwezo wa ndugu ambao ana uwezo wa kuwafikishia, basi awafikishie juu ya swala zima la ushirikina, kwamba waache wasiingie huko, kwani ni dhambi ambalo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa nalo katika ardhi. Na yule ambaye atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina, anakwenda kwa waganga, anatumia hirizi, anatumia mambo ya kuweka matalasimu, wanaoogeshwa wale na watu wengine kutolewa nuksi. Sio hivyo tu, bali kuweka matambiko na manyumba, kuweka kuchukua hirizi za mapenzi za mume na vinginevyo, na kuyaamini yale ambayo anayasema mganga wa kienyeji anayetumia njia za majini. Ukayaamini yale ambayo anayafanya, ukaona kwamba huyu ndiye tabibu wangu, huyu ndio mwenye kuniondoshea matatizo yaliyopo baina yangu na mume wangu, ukaona huyu ndiye ambaye atakayenisababishia mimi mapenzi yakawepo ndani nyumba yangu, watoto wangu watanipenda, ndugu zangu watanipenda. Mwanamke mwaminifu huwa anajiweka mbali sana na ushirikina. Kwa hiyo ili mwanamke asimamie kidete familia yake, lazima katika jambo kubwa alisimamie kisawasawa ni kuwakinga familia yake na ushirikina, na vile vile kuwakinga na masuala mazima ya uzushi, mambo ya bid'a, mambo ambayo hayana ubainifu. Allah subhana hajateremshia Qur'ani wala mtume wake hajazungumza katika sunna zilizokuwa sahihi. Napenda nimalizie kwa kusema muhadhara huu, napenda niumalizie kwa kusema kwamba nukta ya mwisho imeonesha katika hadithi hii, imeonesha mtoto kunako mali ya baba yake, na hadithi nyingine imeonesha mfanyakazi juu ya nyumba ya bosi wake, naye pia ni mwenye kuulizwa, mwenye majukumu. Kwa kumalizia, kunako mtoto na mfanyakazi, ewe mtoto ambaye ni mkarimu, wewe ni mchungaji wa mali za baba yako, na vile vile wewe mtoto ni mwenye kuulizwa kunako kile ambacho unachokichunga, na hiyo mali ni amana kwako, ni juu yako kuihifadhi. Na vile vile mtoto wewe, sawa sawa wa kike, unatakiwa uwe mkweli na wala usifanye khiana, msaidie baba yako katika utoaji wa zaka, na vile vile msaidie mzazi wako katika kuunga udugu, na vile vile jiweke mbali na uingiaji katika benki za riba. Mtoto, mama, baba wakatazwe na walinganiwe kwamba wasiingie kwenye haya mabenki yenye riba. Vile vile wewe mtoto wa kiume au mtoto wa kike, msaidie mzazi wako asiingie katika dhulma kutokana na mali aliyokuwa nayo. Msaidie asifanye udanganyifu katika mali yake, bali mali yake iwe ni mali iliyokuwa safi tena halali. Huku ndiko kumsaidia na kuichunga mali yake. Na wote tukiyasimamia hayo kwa ukweli na ubainifu na uwazi bila kufanya khiana, jamii lazima itakuwa ni jamii nzuri, na tena ni jamii itakayokuwa salama. Na vile vile mfanyakazi awe mwaminifu katika kazi yake, awe mkweli na atumie fursa ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, na ajipambe na tabia nzuri, na ajiepushe na kila litakalomvunjia heshima yake na uaminifu wake kwa jamaa zake. Ndugu kina mama, nimemaliza maneno yangu na nasaha zangu kupitia hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, na kipengele ambacho tunachokigusa zaidi na kutilia mkazo ni kwamba mwanamke wa Kiislamu lazima ajipambe na tabia zilizokuwa nzuri, ambazo tabia hizo zinamridhisha Mola wake Maula subhanahu wa ta'ala, na angalie familia yake kwa uzuri, na ajitahidi kuzihakikisha familia zake zinasimama katika itikadi nzuri, na atahadharishe ndani ya familia yake kunako masuala mazima ya uzushi, mambo ambayo hajateremshwa ubainifu. Awaambie na watahadharishe familia yake, na vile vile watahadharishie familia yake swala zima la ushirikina, wajiepushe nalo. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie familia zetu kuwa ni familia zilizokuwa njema. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ajalie haya ambayo tumeyasema yawe ni katika matendo yetu ya kila siku. Na vile vile muomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze familia zetu ziwe ni familia za watu wema, na tuepushe na familia ambazo zina sura na mwenendo wa watu wabaya. Na vile vile tutengenezee yale ambayo yapo ndani mwetu, miongoni mwa magomvi, miongoni mwa kutokuelewana, ajalie ndani yake mapenzi, na ajalie ndani yake kufahamiana na kuelewana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. kama utakuwa na maswali yote basi tutumie fursa hii kwa haraka kuuliza.